پندرواں حکم ہے حکم الطلاق غیر مدخول بہا. حکم الطلاق غیر مدخول بہا, اس عورت کی طلاق کا تذکرہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں جس کی ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی ہے, جس کی ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی ہے, مدنی ہو چکی ہے اور ابھی تک اس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے, اور شوہر نے اس بیوی کو طلاق دیا تو اس کے کیا احکام ہیں؟ یاد رکھیے اس مسئلے کو. ایک تو ان عورت کی عدت طلاق کا تذکرہ ہے. اس قسم کی عورت جس کو شوہر نے ہاتھ نہیں لگایا, جس کو علماء کی اصطلاح میں خلوت صحیحہ کہتے ہیں, خلوت صحیحہ, خلوت صحیحہ سے مراد وہ لمحہ وہ وقت کہ عورت اور بیوی آپس میں ایک جگہ میں ہو, کوئی تیسرا بندہ نہ ہو, یہ دونوں جماع پہ قادر بھی ہو, درمیان میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو, خواہ جمع کرے یا جمع نہ کرے اس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خلوت صحیحہ. عورت سے خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہے اور عورت کو طلاق مل گیا. کیا ملا؟ طلاق ملا. تو یاد رکھیے اس مسئلے کو کہ ایسی عورت جس کے ساتھ مرد نے خلوت صحیحہ نہیں کی ہے, رخصتی وغیرہ اس عورت کی نہیں ہوئی ہے, اگر اس کو طلاق ملی تو اس پہ کوئی عدت نہیں ہے. کوئی عدت نہیں, اسی دن جو ہے جا کے نکاح کر سکتی ہے, اسی دن جا کے لکھے اپنے پاس اس کے, اسی دن وہ نکاح کر سکتی ہے. یہاں پر جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ ہے کیا؟ اس کے مہر کے بارے میں ہے. ایسی عورت کے مہر کے بارے میں اس ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ان کا حکم. مسئلے کے دو صورت جو ہے وہ بیان ہے, ذرا بیان ہے دو صورت. پہلی صورت اس مسئلے کا یہ ہے کہ عورت کی نکاح ہو چکی ہے, عورت کی رخصتی نہیں ہوئی ہے, مگر اس نکاح کے اندر مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا. کیا مقرر نہیں کیا گیا تھا؟ مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا. تو اس صورت میں عورت کو اگر طلاق ملی تو عورت پہ کیا ہے, مرد پہ کیا ہے؟ اس عورت کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ سامان, کوئی ہدیہ, کوئی تحفہ اس عورت کو دے دے, کنڈیشنز کو ذہن میں رکھ کے. طلاق ہوئی ہے, نکاح ہوئی ہے, رخصتی نہیں ہوئی ہے, خلوت صحیحہ, نکاح ہوئی ہے مہر نہیں ہے مقرر. اگر عورت کو طلاق ملی تو کیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق یہ مرد کیا دے گا؟ کوئی ہدیہ، کوئی سامان، کوئی کپڑے وہ دے گا. دوسری صورت، یہ پہلی صورت پہلی آیت میں ہے. دوسری صورت، عورت کا نکاح ہوا ہے، عورت کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، نکاح کے اندر مہر مقرر کیا جا چکا ہے، مہر مقرر کیا جا چکا ہے، اگر اسی عورت کو طلاق ملی اسی حالت میں کہ رخصتی اس کی نہیں ہوئی ہے، تو مرد پہ کیا لازم ہے؟ نصف مہر اس عورت کو ادا کرنا اس مرد پہ کیا ہے؟ لازم ہے. نصف مہر ادا کرنا اس مرد پہ کیا ہے؟ وہ لازم ہے. نصف آدھا، آدھا مہر ادا کرے گا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آسان سی بات ہے، کوئی مشکل تو اس میں ہے. ایک صورت کیا، کوشش کر لیا کرے قرآن کی سیکھنے کا ایک گھر سمجھ لیجیے. وہ بندہ قرآن کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے، حتی لوسا کوشش کر لیا، اپنے آپ کو حرام کھانے سے، اپنے آپ کو جھوٹی کمائی سے، گناہ کرنے سے، خواہ زبانی گناہ ہو، آنکھوں کی گناہ ہو، کانوں کی گناہ ہو، اس سے اپنے آپ کو حتی الوسع بچانے کی کوشش کرے. کہ یاد رکھے، میں اس چیز کے سرے سے قائل ہی نہیں ہوں. ایک بندے کو ایک چیز خود آتی ہے اور اس کے دل میں بھی یہ بات ہو کہ سننے والا مجھ سے یہ بات سمجھ بھی لے، اس کو جو ہے جان بھی لے، اس کو سیکھ بھی لے. ایک بندی کی خود بھی اس کو آتا ہے، نیت بھی اس کی یہ ہوتی ہے کہ دوسرا مجھ سے سیکھ بھی لے، اور تبھی بھی جا کے وہ بندہ نہیں سیکھتا، تو یاد رکھیے کہ کچھ ہے، کچھ رکاوٹ بنی ہے درمیان. کیونکہ استاذ کے لیے تو دو چیزیں ضروری ہیں میرے خیال کے علم کے مطابق. ایک چیز کیا، اس کو خود ایک چیز آتی ہو، خود اس کو کیا آتی ہو، جو پڑھا رہا ہو اس پہ اس کو مکمل عبور، مسئلے کو جانتا ہو کہ مسئلہ کیا ہے، اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے، دوسری بات اس کے اندر یہ کہ اس کے دل میں بھی یہ نیت اور ارادہ ہو کہ لوگ مجھ سے اس مسئلے کو سیکھے. تو میرے خیال سے درمیان میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے کہ وہ نہ سیکھے. اگر رکاوٹ تبھی بھی جا کے ایک بندے کو آ رہی ہے کہ وہ پھر بھی نہیں سیکھتا، نہ سمجھتا ہے اور نہ سیکھتا ہے، اس کے دل و دماغ میں بات نہیں بیٹھتی، تو کوشش کرے کہ اس میں کچھ اثر ہے، اپنے آپ سے گناہوں کے اثرات زائل کرنے کی کوشش کرے. قرآن صفائی کرتا ہے، ذالکم ازکا لکم و اطہر. پہلے آپ نے پڑھا تھا، طلاق جب ختم کر دی گئی تو یہی چیز تھی کہ ذالکم ازکا لکم و اطہر. احکام پہ عمل کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کو صفائی ملی، آپ کو پاکیزگی ملی. تو کوشش کر لیا کرے، انسان کمزور ہے، بتقاضی بشریعت اگر کوئی گناہ سرزد بھی ہو جائے، فوراً اللہ کے عفو قلم قلم سے اس کو معاف کرنے کی کوشش کیا کرے. کیونکہ جو رکاوٹ جو چیز بن رہی ہے، رکاوٹ نہ بننے دے. کیونکہ جو چیز عام فہم سمجھائی جا رہی ہے، تبھی بھی ایک بندے کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی، اس کے چہرے کے تاثرات یہ بتا رہے کہ اس کو یہ سمپلی بات بھی جو ہے اس کو سمجھ نہیں آئی ہے، تو تبھی جا کے وہ ٹیکنیکل اور ٹیپیکل باتیں جو قرآن کی ہے اس کو کس طرح وہ سیکھے گا. تو کوشش کر لیا کرے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے استاذ تھے امام وقی رحمت اللہ علیہ، بڑے محدث گزرے ہیں اپنے زمانے کے، بڑے پائے کے، بڑے پائے کے محدث. ایک مرتبہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس آئے اور اسے کہا، استاذ محترم مجھے بات جو ہے یاد نہیں آتی، آپ سے سنتا ہوں مگر یاد نہیں آتی مجھے، ہاتھ دینے کی شکایت کر دی. تو وہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو بڑے پائے کے شاعر بھی تھے، مگر اس نے ایک بات بتائی تھی، وَلَوْ لَشْعَرَ بِالْعُلَمَاءِ تَزْرِي لَكُنْتُ الْيَوْمَ أَشْعَرُ بِاللَّبِيِّ، اگر شعراء، اگر علماء کے ساتھ شعر و شاعری کرنا یہ بڑی بات نظر آتی تھی، تو میں جو ہے اپنے زمانے میں لبید شاعر سے بھی بڑھ کے شاعر ہوتا، مگر عالم کے ساتھ شاعر و شاعری کرنا اچھی نہیں لگتی. ایک ہے شاعر و شاعری شعر و شاعری کرنا اور ایک ہے کسی اور کی شعر وغیرہ پڑھنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. ایک ہے اپنے آپ کو شعر و شاعری کے لیے وقف کرنا کہ جا کہیں جو ہے کسی قبرستان میں اور کسی دریا کے کنارے اور کسی وادی میں بیٹھ کے جو ہے سوچو اور قافیہ بناؤ اور یہ کر وہ کر، یہ ٹھیک نہیں ہے. ابھرے شاعر تھے، ان کی کتب میں ان کے اپنے اشعار جو ہے موجود ہے، انہوں کہتے ہیں شکاو تو الا وکی من سوا حفظی، شکاو تو الا وکی من سوا حفظی فاوسانی ان کر کلماسی، فان العلم نور من الہی وان اللہ لا یطل عاسی. اس نے کہا شکاو تو الا وکی من سوا حفظی، میں نے شکایت لگا دی اپنے استاد محترم وکی کو، من سوا حفظی اپنے بڑے حافظے کی، فاوسانی ان تر کر معاصی، اس نے مجھے بتایا بیٹے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، گناہ چھوڑ دو. آگے کی بات، فإن العلم نور من الہی، علم جو ہے یہ اللہ کی روشنی ہے، وإن اللہ لا یطل عاصی، اور اللہ اپنی روشنی جو ہے گناہگاروں کو نہیں دیتا. قرآن لتخرج الناس من الظلمات الى النور، آنکھوں میں حیا ہوگی، کانوں میں حیا ہوگی، زبان میں حیا ہوگی، تبھی جا کے قرآن جو ہے آپ کے دل میں اتر آئے گی. تو کوشش کر لیا کرو حد الوسع قدم بڑھائے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے. صبح نکلے گھر سے تو یہ عزم ہونا چاہیے، مسمم ارادہ کہ آج گناہ نہیں کروں، چراغ کرو کسی پرائی عورت کو نہیں دیکھوں گا. تم نیت اور ارادہ کرو، باقی توفیق دینے والا جو ہے اللہ کی ذات ہے. تم پختہ ارادہ تو دل سے کرو کہ آج پرائی عورت کو نہیں دیکھوں گا. تم آؤ زبان کو کنٹرول کرو گے، تم آؤ درس میں بیٹھو، اگر تمہیں سبق یاد نہ ہوا جو کہہ سکتے ہو مجھے کہہ دو. سمجھ آ رہی کہ رات کو اٹھا کرے اللہ سے مانگا کرے، استقامت کی سوال میرے لیے بھی دعائیں کیجئے، اپنے لیے بھی کیجئے، قرآن فہمی کو عام کرنے کی دعائیں کیجئے، قرآن کو سیکھنے کی جو ہے دعائیں کیجئے. کوئی اس میں یہ نہیں کہ اللہ سے جو مانگے اور اللہ نہ دے، اللہ کے ہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے. تو اللہ رب العزت سمپلی یہ دو چیزیں کنڈیشن سمجھا رہا ہے، عورت کی نکاح ہوئی ہے، اس کی طلاق پڑی ہے رخصتی سے قبل، ایک معاملہ مہر مقرر نہیں ہے، شوہر اپنی حیثیت کے مطابق کچھ دے گا. دوسری کنڈیشن کیا ہے، مہر مقرر تھی، رخصتی سے پہلے عورت کو طلاق ملی، کیا ہے نصف مہر جو ہے وہ ادا کرے گی. سمپلی یہ دو چیزیں ان دو آیات کے اندر ہے، کوئی اور چیز اس طرح نہیں ہے کہ اس میں جو ہے لا جناح علیکم، نہیں یہ گناہ آپ پہ، ان طلقتم النساء، کہ طلاق دے دو تم اپنی عورتوں کو، ماں سے مراد عورتیں، ماں وہ عورتیں، لم تمسوہن، کہ آپ نے مسا نہیں کیا ہے انہیں، ہاتھ نہیں لگایا ہے آپ نے انہیں، اور تفرض لہن فریضہ، یہ تمسہن پہ جو ہے عطف ہے اور لم کے نیچے داخل ہے، اور لم تفرضوا لہن فریضہ, اور مقرر نہیں کیا ہے تم نے ان عورتوں کے لیے فریضتاً مہر. تو سامان دیجئے ان عورتوں کو, الگ موسی قدر مالدار تو اپنی حیثیت کے مطابق, الگ مختر قدر ہوں ہر غریب پہ اپنی حیثیت کے مطابق. متان بالمعروف فائدہ ہے, سامان ہے بالمعروف دستور کے مطابق. حقا علی المحسنین, لائق ہے اس کام کو کرنا علی المحسنین, نیکوں پہ, نیکوکاروں پہ, یا نیکی کرنے والوں پہ. تو یہ پہلی کنڈیشن جو ہے کلیئر کٹ آپ کے سامنے ہو گئی, جو بتایا تھا اسی کی ترجمانی ہو کہ لا گناہ علیکم, کوئی گناہ نہیں ہے آپ پہ اگر تم طلاق دو اپنی عورتوں کو. ماں وہ عورتیں لم تمسوہن, کہ ہاتھ نہیں لگایا ہے تم نے ان عورتوں کو. کنایا ہے کس چیز سے؟ جمع کرنے کا. کنایا ہے کس چیز سے؟ خلوت صحیحہ سے. او تفرضوا لہن فریضہ, اور نہیں مقرر کیا ہے تم نے ان عورتوں کے لیے فریضتاً مہر. ومتعوهن, تو سامان دیجئے, متاع سامان, فائدہ نفع. پرسو میں ہم یہاں پر مانی کرتے ہیں متی رننا جامع جوڑ کے دیکھ دوتا, متی رننا جامع جوڑ کے دیکھ دوتا, اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے کوئی ہدیہ, مراد اس سے ہدیہ ہے, تحفہ ہے, آپ اس کو زیور بھی گفٹ کرا سکتے, کپڑے بھی آپ اس کو دے سکتے ہو. کچھ علماء یہاں پر, بہت سے اقوال علماء کی, کوئی کہتا ہے یار اس کو دوپٹہ دو, قمیض دو, سلوار دو, یعنی پورا لباس. کچھ علماء کے دیکھو ہدیہ دو. حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جیسی نکاح کی تھی, اس نے مہر مقرر نہیں کیا تھا, عورت کو طلاق دی, تو اس کو 10,000 جو ہے ہدیتن دیے, 10,000 درہم ہدیتن دی. مگر عورت نے کہا کہ جس چیز کے حصول کے لیے میں جو ہے تڑپ رہی تھی, یہ 10,000 اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. تو حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے 10,000 دیے, کیونکہ اس کی کوئی لمیٹیشن قرآن نے مقرر نہیں کیے. ایک امام قاضی شریح رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے 500 درہم دے دو. تو یہ مختلف اقوال ہے, کوئی کپڑوں کی بات ہو رہی ہے, کوئی زیورات کی, کوئی کیا اپنی حیثیت کے آگے کی بات کیا ہے. علی الموسی قدر, مالدار پہ قدر ہو اپنی طاقت کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق. وعلی المقتری, مفلس پہ, غریب پہ اپنی حیثیت کے مطابق, طاقت کے مطابق. آیا بندہ اپنی حیثیت کے مطابق پہ؟ متان بالمعروف, فائدہ ہے, سامان ہے, بالمعروف دستور کے مطابق. حقا علی المحسنین, لائق ہے اس کام کو کرنا علی المحسنین, نیکی کرنے والوں پہ. وَإِن تَلَّقْتُمُوهُنَّ, لائق ہے یہ کام کس پہ؟ نیکی کرنے والوں پہ, یعنی ان کو شاہ نشان ہے. کیا ہے؟ شاہ نشان ہے کہ اس کام کو کرے. کون کرے گے اس طرح کے کام کو؟ محسنی, جو نیکی کرنے والے ہیں اس کا یہ طریقہ ہے کہ یہ اسی طرح کا کام کرے. وَإِن تَلَّقْتُمُوهُنَّ, کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھے, مار تو مقرر نہیں, مار مقرر نہیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ اس آیت میں یہ بات اللہ رب العزت نے بتلا دی کہ نکاح بغیر مہر کے بھی درست ہے, نکاح بغیر مہر کے بھی درست ہے. اگر نکاح بغیر مہر کے نہیں ہو سکتی تو طلاق تو نکاح کے بعد ہوتی ہے. پھر تو یہ لفظ ہی غلط ہوا کہ ان طلقتم النساء, جب ان کی نکاح ہی ٹھیک نہیں ہے, نکاح نہیں ہوئی ہے, تو آگے جا کے جو ہے ان کو طلاق کا حق کیوں دیا گیا, یا ان کی طلاق کہاں سے ہوئی؟ تو سمجھ یہ آئی کہ بغیر مہر کے بھی نکاح ہو سکتا ہے, مگر بعد میں کیا دو گے؟ بعد میں مہر مثل دو گے. مہر مثل کیا ہے؟ اس عورت کے خاندان میں عورتوں کو نکاح کے دوران عام طور سے جو مہر ملتا ہے اس جیسی مقدار تم بھی دو گے. اس کو مہر مثل کہتے ہیں. مہر مثل دینا کیا ہے؟ یہ لازمی ہے اور مہر نکاح کے اندر واجب ہے. احناف کا مسئلہ یہ ہے. وَإِن تَلَّقْتُمُوهُنَّ, اگر طلاق دو تم ان قدم میں, پوچھوں گا ان بات چیزوں کے بارے میں جو میں نے بتائی, اس کے بارے میں پوچھوں گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں دوسری کنڈیشن کے بارے میں, اللہ رب العزت دوسری صورت اللہ رب العزت بیان فرما رہے, وہ کیا؟ ایک عورت کا نکاح ہوا, رخصتی ابھی نہیں ہوئی ہے, عورت کو طلاق ملی, مگر نکاح کے اندر مہر مقرر تھی. کیا مقرر تھی؟ مہر مقرر تھی. تو اس کا حکم یہ ہے کہ نصف مہر ادا کرنا اس مرد پہ کیا ہے؟ واجب ہے, لازم ہے کہ ادا کرے گا. یہ سمپلی بات ہے, آسان سی بات ہے. وہیں تلق تم محلہ, اگر طلاق دو تم ان عورتوں کو, من قبل ان تمسوہن, اس سے پہلے کہ تم نے ہاتھ لگایا ہو ان عورتوں کو, وقد فرضتم لہن فریضہ, اور یقیناً مقرر کیا ہے آپ نے, یقیناً مقرر کیا ہے تم نے لہن ان عورتوں کے لیے فریضتاً مہر, کیا ہے مہر, فنصف ما فرضتم, تو لازم ہے آپ پہ آدھی وہ جو آپ نے مقرر کیا ہے, آدھی وہ نصف وہ جو آپ نے کیا کیا ہے, مقرر کیا ہے. کوئی مسئلہ اس میں جو ہے ہی نہیں, سمپل سی بات جو ہے جو بتائی گئی تھی وہ ہے آگے. اللہ ایافون, اگر معاف کریں گے عورتیں اپنے حق کو, معاف کریں گے عورتیں اپنے حق کو کہ میں نے اس کا سرے سے جو ہے کوئی خدمت ہی نہیں کی ہے, آدھے مہر کا مالک کون؟ عورت. آدھے کا کون؟ مرد. ٹھیک ہے, ابھی یہ بات ہو رہی ہے الا ایافونا, اگر معاف کریں یہ عورتیں اپنے حق کو کہ میں آدھی بھی اس سے نہیں لیتی کیونکہ میں نے تو اس کی کوئی خدمت ہی نہیں کی, تو لہذا آدھی لینے کی کیا ضرورت ہے, نہیں لیتا میں. آگے اللہ رب العزت فرماتے او یافو الذی, یا معاف کرے وہ آدمی, بیادی ہی عقدت النکاح, کہ اس کے ہاتھ میں ہے نکاح کا جڑا گانٹ, خود سے ہوتا منگوا لو. اب میں تو نکاح کی گرا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آدھے مہر پر حق کس کا تھا؟ اور آدھے پہ کس کا تھا؟ شوہر. 50-50 کی بات ہو گئی. اگر معاف کریں عورتیں اپنے حق کو, مرد کہے میں آپ کو 5 لاکھ دیتا ہوں, 50,000 دیتا ہوں, اور کہتے نہیں لے, میں آپ کی سر سے خدمت ہی نہیں کی, نہیں لیتی ہوں. یا مرد کہے کہ آدھے پہ تو میرا حق ہے, 1 لاکھ مہر, آدھے پہ میرا حق ہے, میں یہ آدھا بھی نہیں لیتا بلکہ میں فل ٹوٹل جو ہے ان کو پیمنٹ کرتا ہوں, ادا کرتا ہوں, 1 لاکھ میں ان کو دیتا ہوں, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں یہ ہے بیادی ہی عقدت النکاح الذی, بیادی ہی عقدت النکاح, وہ آدمی جس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرا, کیا مطلب؟ نکاح کوئی اور آپ کے لیے باندھ سکتا ہے، نکاح بچے کے لیے باپ بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے، مگر باپ طلاق نہیں دے سکتا. نکاح کر سکتا ہے مگر طلاق دینے کا اہل کون ہے؟ یہ خاوند ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، کوئی اور طلاق نہیں دے گا. طلاق وہ بندہ دے گا جس کے لیے نکاح کی جاتی ہے، تو نکاح دوسرا کر سکتا ہے آپ کا وکیل، آپ کا باپ، مگر وہ آپ کے لیے طلاق نہیں دے سکتا. کلیئر یہ بات سامنے آ رہی ہے؟ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے مرد حضرات کو جو ہے غیرت دے رہا ہے، مردوں کو حکمت دے رہا ہے کہ تم معاف کرو، آگے پہ تو تمہارا حق ہے، آگے پہ وہ اس کا حق ہے، مگر اس کے بجائے کہ وہ معاف کرے آپ کو چاہیے کہ تم معاف کرو. کیا کرو؟ تم معاف کرو. بہتری اس میں کہ تم معاف کرو. اوتاف ہوا، اوتاف ہو اقرب للتقوا، یعنی کہ تم معاف کرو اپنے حق کو. اے مرد، اے مردو، اقرب للتقوا، بہت نزدیک ہے یہ بات للتقوا، پرہیزگاری کو. بہت نزدیک ہے یہ بات کس کو؟ پرہیزگاری کو. تم معاف کرو کیونکہ تم آدمی بھی کما سکتے ہو، عورت تو کمانے والی نہیں ہے. عورت کو جو ٹینشن پڑ گئی، اس کی سکون وہ ختم ہو گئی، لوگ معاشرے میں طرح طرح کی باتیں ان کے پیچھے کریں گے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم کیا کرو، تم ان کو پورا کا پورا دے دو. یہ کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے. پرہیزگاری صرف دو تین چیزوں کا نام بھی نہیں ہے. نماز پڑھو، پانچے اٹھاؤ، چڑھاؤ، تہجد پڑھو، اشراق کرو، نہیں اسے پرہیزگاری ہے. نہیں، یہ کام ہے پرہیزگاری کے، مگر ٹوٹل پرہیزگاری یہ نہیں ہے. اللہ کے ہر حکم کو ماننا، اس پہ عمل کرنا، پہلے اس کو سیکھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، جو کرنے کے ہے اس کو کرنا، جس سے منع کا حکم ہے اس سے منع ہونا، یہ کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے. یہاں پر عورت کو یہ چیز دینا، یہ بھی جو ہے اللہ رب العزت نے پرہیزگاری بتایا. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور مت بولیے، نہ بولیے الْفَضْلَ اَخُوَتِ اسلامی بَيْنَكُمْ، اپنے مابین فضل، فضیلت اور چیزوں کے درمیان بائی بندی نہیں ہے، اور حیوانات کے درمیان کوئی رشتہ ہی نہیں ہے بائی بندی کا. یہ ایک انسان ہے کہ اللہ نے ان کو یہ فضیلت دی ہے کہ ان کو اللہ نے رشتہ داریاں دی ہے، بیوی کی طرف سے بھی رشتہ داری ہے، اور نسب کی طرف سے بھی اس کی کیا ہے؟ رشتہ داری ہے. عام انسان کے ساتھ بھی اس کی رشتہ داری ہے، انسانیت کا رشتہ ہے، علاقے کا رشتہ، ملک کا رشتہ، زبان کا رشتہ. یہ ایک فضیلت ہے کہ اللہ نے اس فضیلت سے انسان کو نوازا ہے، جس کو عام فہم میں اخوت اسلامی کہتے ہیں، اسلام کا نظام بھائی چارہ. تو اللہ رب العزت فرماتے اس چیز کو نہیں بھولنا. ایک ترتیب سے انما المؤمنون اخوا، مومن جو ہے آپس میں کیا ہے؟ بھائی ہے. تو آپ کا اس کو دینا کیا تھا؟ ایک بھائی بندی ہے، ایک اخوت اسلامی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ولا تنسوا، اسلام کی فضیلت کو نہ بھولنا. اسلام کی فضیلت کیا؟ اللہ نے آپ پہ قرآن اتارا، پیغمبر آپ پہ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ مبعوث کیا. آپ کو اللہ نے ایک مقام اور درجہ دیا خیر امت کا. اس چیز کو جو ہے بھولنا نہیں ہے، اس چیز کو بھولنا نہیں ہے، اس چیز کو، اس فضیلت کو. بھلا کون سا فضل لگائے نہ ہو، اور نہ بھولیے اخوت اسلامی یا فضیلت بینکم آپ کے درمیان جو اللہ نے آپ جس فضیلت سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے. اور یہ ما سبقہ جتنے احکام ہیں ان سب پہ تنویر تنویر ہے. روش تنویر کے معنی نور سے ہے, روشنی ڈالتا ہے. پہلا حکم کیا تھا؟ گھر کا بڑا اپنی حیثیت کے مطابق کیا دے گا, خرچہ کرے گا. ولا تنسوا الفضل بینکم, اس فضیلت کو نہ بھولنا. اللہ نے آپ کو بڑا کیا ہے, کو چھوٹے کیا ہے, درمیان میں رشوہ بنایا ہے. تو ولا تنسوا الفضل بینکم. دوسرا حکم جہاد کا تھا. ولا تنسوا الفضل بینکم, آپ کے کسی مسلمان کو مارا جا رہا ہے تم خاموش تماشا بیٹھو. ولا تنسوا الفضل بینکم, زیادہ فائدے کے حصول کے لیے تھوڑا نقصان برداشت کرو گے. کیوں؟ ولا تنسوا الفضل بینکم, آپ کا گھر جو ہے اس کی جو ہے نقصان سے بچ جائے گا. چھوٹا حکم, تھوڑے فائدے کے لیے زیادہ نقصان نہیں کرو گے, اس سے آپ کی گھر آپ کا گھر کیا ہوگا, ختم ہو جائے گا. ولا تنسوا الفضل بینکم, اصلاح یتامہ یتیموں کی اصلاح کرو. ولا تنسوا الفضل بینکم, ولا مشرکوں سے نکاح نہ کرو, مشرکوں سے نکاح نہ کرو, کیونکہ آپ نے وہ فضیلت جو اسلام نے آپ کو عطا کر دی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں بھائی بندی کے رشتے سے پڑھوایا ہے, اس کو آپ نے کیا کر دیا, اس کو تو آپ نے تسلس کر دیا کہ مشرک بھی آپ درمیان میں لائے, مشرک سے بھی آپ نے شادی کر دی. نہیں عن الافعال الممنوعہ, حیض کے ایام میں اپنی بیوی کے قریب مت جائیے. ولا تنسوا الفضل بینکم, محبت کا حکم ہے, اس کے چین اور سکون کا حکم ہے, ان کو فائدے پہنچانے کا حکم ہے, نہ کہ ان کو ضرر اور نقصان پہنچانے کا حکم ہے. اپنی طاقت جو ہے بے جا صرف نہ کیجیے. ولا تنسوا الفضل بینکم, کسی کا حق ہے ان کو دیجیے. تعظیم للہ, اللہ کے احکام کی کیا کیجیے, تعظیم. اپنی جھوٹی بات سچ ثابت مت کیجیے اللہ کے نام سے. بلا تنسول, کسی کو دھوکہ دے رہا ہو, بلا تنسول فضل بینکم. اپنی بیوی کے ساتھ ظلم مت کیجیے, حکم الایلاء. بلا تنسول فضل بینکم, اگر طلاق دے رہی ہے تو طلاق دو, بلا تنسول فضل بینکم. ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے, بلا تنسول فضل بینکم. اسی طرح اور آپ کو جو ہے اس خاون کا اثر ہے نکاح کا, چار مہینے اور دس دن اس اثر کو قائم رکھو. بلا تنسوا الفضل بینکم, آپ بھی جو ہے اس کو حالت عدت میں نکاح کا پیغام نہ دیجیے. بلا تنسوا الفضل بینکم. اسی طرح عورت نکاح ہوئی, مار مقرر نہیں ہے, رخصتی سے ما قبل طلاق ملی, بلا تنسوا الفضل بینکم. نکاح میں آپ نے ہاں کیا تھا, اس نے معاشرت پہ ہاں ضرب لگائی تھی. ولا تنسوا الفضل بینکم, اگر مہر مقرر آدھی ادا کیجیے. ولا تنسوا الفضل بینکم, ولا تنسوا الفضل بینکم. ان اللہ بما تعملون بصیر, یقیناً اللہ اس پہ جو تم عمل کرتے ہو بصیر, دیکھنے والا ہے کہ عمل اطاعت کا ہوگا یا عمل جو ہے وہ معصیت کا ہوگا. اللہ بصیر ذات ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن, مشترے پتا سبانی گناہ کچر طلاق گے تاسو خود لرا, اگا چنوی مقرر کرے تاس دری خود دپارا, ما لم تمسوهن اگا چلاس نمیوڑے تاسو دے خود تا, اگنوی مقرر کرے تاسو دری خود دپارا, سمقرر تیا جام جوڑ کے دیکھ دیتا, اگر میں سے قدر ہوں پمال دار باندھے داغد طاقت مطابق دی, اور غریب باندھے داغد طاقت مطابق دی, مکان بل مارو مارو جام جوڑ دا بل مارو دے پرواز کرے کے سرا, حقا اگر محسنینا لائق دے قبول دے کار, اگر محسنینا پمال کمی کانو باندھے وَإِن طَلَّقْتُمُ طَلَقْتُمُهُنَّ أَوْ جَرَى طَلَاقُ غَيْرِ شَرِيعَةٍ لَّرَا مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ مُخْيَدَ دِينَا چِلَا سُلُوِ تَانْ دِخُ زَتَا وَقَدْ فَرَشْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضًا أَوْ جَوْتِنَا مُقَرَرْ كُلِوِ تَانْ دَدِي رَتَارَا سَمُقَرَرْ تِيَا مَارْ لازم دی پتاش باندی مند آغن سنا چه تاش مقرر کلیوی الا ایا فون مگت که چر مار کی داخل ایخ بلا حقا یا مار کی اغا سرے چه بلاز دا وکی نکاہ دا غدا دا نکاہ دا وان تافو اغا چر مار کی تاش مقبل حق لرا او سرو اقرب لتقوا دا خبران دیر نزدو دا لتقوا پریزگار رہتا ولا تنسو الفضل بینکم مہر و اخوت اسلامی بینکم پنیس بلگی یکنن اللہ پا رسو چتا سامل کرو بشیر اللہ دن کے رے پابندی سرد رسرہ لیتو بیان درست کی مکروہ ہے ملگری چنن